Trecem din nou la partea muzicală și invit alături de dumneavoastră prozatorul, actorul, muzicianul George Șerban. Să începem cu o poezie care mi-a plăcut foarte mult, a lui Nicita Stănescu. Motan mi-aș fi dorit să fiu, cu coada sus, cu blana în plinci, cu ceare și ustete lungi, cu noci verzui și nocăpâni. La ora când te riși grepiși, zăpada nu ți se adună, eu, cu cocoțat pe acoperiș, să mullu a pustiu la lună. Miau! Și atunci șapte gospodine să dea cu bolovanii mine și să mă înjure sur de Domnul că le-am stricat urlând tot somnul. De sus, din vârful săptămânii, să le rânjesc urlat scârbos. Iubesc doar locul, nu stăpânii precum fac câinii pentru noi. Și atunci șapte gospodine să dea cu bolovanii în mine, iar eu să urlu urlătura, până o să apună luna. Motan, mai de la, motan mi-aș fi dorit să fiu cu coada sus, cu blana în dungi, cu gheare și mustete lungi, cu-n ochi verzui și noi căprui, asta. Când zorii ziua o deznoadă, să mă tot duc, să mă tot duc, și cu micheaua prinsă-n coadă, să-l drângănesc pe străzi năuc. Jebos și obosit apoi cu matele în liturghie, să mă adun, să mă convoi prin albiturile împlinite. Ca în fața unui șobolan, coloana să-mi fac coloan, să scuit, să scuit, și în urmă iar, ai hui să plec pe străzi părinat. Pisticile de prin vecini se legonesc pe la picini și fiecare să-mi fete un pui cu noci. M-ați învățat și noci. Asta e. Iar când o fi uitat să mor la Crișuma din Mahala, sorbită în calea pungilor, poșilcă acră, iu să stea. O, viață, viață, ieși din corp și pune mitar iar pe dans, văzureți colo-colo șans, motanul mort, motanul mort.